بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa Rajab mwaka 1441 katika darasa ya kitabu Sharh as-Sunnah lil-Imam al-Muzani rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-Shaykh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahullah ta'ala endelea na kusoma sharh ya maneno al-musannif rahimahullah aliposema والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون وبعد البلا منشورون ويوم القيامة إلى ربهم محشورون وبعد البلا منشورون ويوم القيامة إلى ربهم محشورون ولدى العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين أحصاه الله ونسوه إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى قوله رحمه الله ولدى العرض عليه محاسبون العرض على الله جل جلاله والحساب ثابت بالكتاب والسنة والإجماع واتكس مميشوى بلي الله سبحانه وتعالى واجيلي أكو يسبيوى نجام لمثبوت كتك قرآن لسنة بل إجماع يا إسلام كما قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون نأبك وملواكم ليزي تتواوليزا ووتي ويالي وليكوا وكيفانيا والحساب هو إطلاع العباد على أعمالهم يوم القيامة na hisab ni kule kuwaonyesha waja matendo yao siku ya kiyama wa huwa ala nawaini na hisab iko kwa namna mbili al-ardu wal-munaqasha al-ardu bi an yakhluwa ar-rabbu bi'abdihi al-mu'min فيقرره بذنوبه حتى يقر ويعترف العرض نقول الله سبحانه وتعالى كوا pamoja na mja wake bila mtu yote kujua bimaana ataweka kizuizi hakuna yote atakayejua haya na ujiri baina ya Allah na mja wake kwa hivyo itakuwa ni faragha baina ya Allah na mja wake mu'min Allah subhanahu wa ta'ala atambainishia madhambi yake na makosa yake na mu'min kama yule atakiri na kukubali kwa yale makosa ameyafanya na huyu anayefanywa hivi Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe atamsamehe makosa yake na kuna almunaqasha waman nuqisha udhiba na atakayefanyiwa munaqasha ataadhibiwa bi an yusailahu Allah subhanahu wa ta'ala fi dhunubihi limadha fa'alta ili ya kwanza ambiwa fa'alta kadha bala ya rab fa'alta kadha bala ya rab huyu wa pili ambiwa limadha fa'alta kadha wa kwa nini umefanya jambo fulani faman nuqisha alhisab udhiba. Na yote atakayefanyiwa munakasha katika hisabu yake, huyu ataadhibiwa. Waliyadhu billah. Wa minan nasi man yadkhulu aljannata bila hisabin wala adhabin kama sahha dhalika anin nabiy sallallahu alayhi wasallam. Na wapo katika watu ambao wataingia peponi bila ya hisabu wala adhabu, kama ilivyothubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, nasallallahu an yaj'alana minhum. Wa amma al-kuffaru fala yuhasabuna muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayi'atuhu. Ama kuffar hawatahisabiwa kuhisabiwa kwa yule ambaye apimwa mema yake na maovu yake. Liannahu la hasanata lahum, kwa sababu hawana mema. Liannahu la hasanati lahum, kwa sababu kuffar hawana mema, yao yote walionao ni maovu, na yale mema waliofanya washalipwa hapa duniani. Waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Walakin tu'addu alayhim a'maluhum, lakini watahisabiwa amali zao walizozifanya. Wayuqarraruna biha, na watabainishiwa wakiri. Wajzauna alayha, na watalipwa kulingana na amali zao walizozifanya. Hii ndiyo hali ya watu katika hisabu kwa kifupi. Qawluhu bihadratil mawazin. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الميزان الذي ينصب يوم القيامة. نهابا المصنف رحمه الله أمتاج ميزان أمبايو إتويك وسيكو قيامة كبيما عمل زواته. نا هي ميزان هو ميزان حقيقي واحد له كفتان. Ni mizani ya uhakika. Lahu kifatan, ina sehemu mbili, sehemu ya amal njema na sehemu ya maasi. Kwa hivyo ina sahani mbili za kuwekea zile amali zake. Wajumia fi qawli Allahi ta'ala, wanadha'u almawazin alqista liyawmi alqiyamati fala tudhlamu nafsun shay'a. Wanadha'u almawazin, ikaja kwa wingi mawazin, mizani nyingi, ikaja kwa wingi mizani za uadilifu siku ya kiyama. Hakuna yote atakayedhulumiwa chochote. Bi'tibari ma yuzanu alayhi, hapa ni kwa kuzingatia kile kinachopimwa juu yake. Fa innal a'mala tuzan, amal siku ya kiyama zitapimwa. Na hapa pia wako katika ahlul bid'a waliokanusha kwa madai ya kuwa amali zitapimwa vipi? Sababu amali si kitu chaonekana, akili yetu yakataa. Kwa hivyo kwa kuwa akili yetu yakataa, hakuna mizani. Hii mizani iliyotajwa hapa maana yake nini? Wasema mizani iliyotajwa hapa maana yake ni uadilifu, maana yake ni uadilifu, lakini hakuna kitu chaitwa mizani. Wakakanusha mizani, jambo ambalo limetajwa katika Qur'an na sunna ya Mtume sallam na kwa ijma'a ya Waislamu. Wao wakakanusha. Na tusema ijma'a kwa sababu ahlul bid'ah hawahesabiki katika kukhalifu ijma'a. Bi maana kwa mfano kuna ijma'a, akaja mmoja katika ahlul bid'ah akakhalifu ijma'a, hatusemi kuwa ile ijma'a imeondoka kwa sababu mu'tazili fulani amekataa. La, yeye haisabiki katika ile ijmaa. Fahamiana? Ndio maana wanaoviona wazungumzia ijmaa katika masaili ya aqida, wakati wapo katika ahlul bid'a ambao wamekhalifu katika masaili mengi katika aqida, bali wapo waliokhalifu hata katika asli ya dini la ilaha illallah. Katika ahlul bid'a wako waliokhalifu mpaka katika maana la ilaha illallah, wapo katika albida ambao wamekhalifu katika hilo. Kwa hivyo haiangaliwi kuwa kuna mzushi fulani amesema jambo kadhaa basi akakhalifu ijma' ikawa hakuna tena ijma' la albid'a wa chilombali fa innal a'mala tuzan. Kwa hivyo imetajwa kwa wingi kwa sababu kuna vitu vingi vinavyopimwa katika mizani, amal wa sahaif al-a'mali tuzanu aidan, nyaraka za amal pia zapimwa. Wa yuzanu al-'abdu nafsuhu kadhalika, na yule mja pia yeye atapimwa, yule aliyefanya amal, kama ilivyothubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qawluhu wa nashri suhufi ad-dawawin, nyaraka zile ambazo zimeandikwa amal walizozifanya wanadamu zitatawanywa siku hiyo, kila mmoja atapewa nyaraka zake za amal. Fatufarraqu as-suhufu wa tuftahu as-sijillatu allati kutibat fiha al-a'mal, zitagawanywa nyaraka za amal, kwa sijillat za nyaraka ambazo zimeandikwa amal, kila mmoja atapewa. Faakhidhun kitabahu biyaminihi wa akhidhun kitabahu bishimalihi min wara'i dhahri, kuna wale ambao watachukua vitabu vyao kwa mikono yao ya kuume ya kulia, na kuna wale watachukua vitabu vyao kwa mikono ya kushoto tena kwa nyuma ya migongo, maana ule mkono utakunjwa kwa nyuma, apokee kwa nyuma ya nini, ya mgongo. Fayajidu al-abdu fiha ma amila min awwali hayatihi ila mautihi bi kulli tafasilihi maktuban, katika nyaraka hizi mja atayapata yote aliyofanya katika uhai wake, yote mpaka kufa kwake yameandikwa kwa tafsili ya ajabu sana, hakutawachwa kubwa wala dogo, limeandikwa pale ndani. Wa wudhi'a al-kitab fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi, vitabu vikawekwa, watu wakapewa vitabu vyao, utawakuta wakosefu waovu wana hofu kwa vile vilivyomo ndani ya vitabu vyao. Wayakuluna ya wailatana, na watakuwa wakisema ole wetu, maangamivu juu yetu, mali hadha alkitab, kina nini kitabu hiki, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kitabu hiki hakiwachi kikubwa wala kidogo isipokuwa kimedhibitiwa ndani na kuhesabiwa. Wawajadu ma amilu hadira, wakapata kila walichokifanya kimo pale ndani. Wala yadhlimu rabbuka ahada, na Mola wako mlezi hamdhulumu mtu yoyote. Qawluhu ahsahu Allahu wa nasuhu, ay anna al-amilina qad nasu ma amiluhu fi ad-dunya lakinna Allah azza wa jalla ahsahu wa huwa mujazihim alayhi, waliotenda amali wamesahau yale waliyoyatenda hapa duniani, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameyadhibiti na atawalipa kulingana na amali zao. Qala subhanahu wa ta'ala yawma yab'athuhum Allahu jami'a, siku ambayo Allah atawafufua wote, fayunabbi'uhum bima 'amilu, kisha awajulishe kwa yale waliyoyatenda, ahsahu Allahu wa nasuhu, Allah ameyadhibiti yote waliyoyatenda na wao wameyasahau, wallahu ala kulli shay'in shahid. قوله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة, أي وهذا اليوم هو يوم القيامة, هي نسيكو القيامة سيكو رفواك تكون مياك ألف خمسين سيكو موجه القيامة ورفواك لمياك ألف خمسين. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هذا يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة, هي نسيكو القيامة الله أمي جعليا كما كفير أرفواكني ألف خمسين مياك ألف خمسين. وأما المؤمنون فيكون هذا اليوم عليهم كقدر الوقت بين الظهر والعصر, ama kwa waumini, siku hii Allah subhanahu wa ta'ala ataijaalia urefu wake kwa wao ni kama wakati wa baina ya dhuhuri na alasiri. Kama saha ani nabii sallallahu alaihi wasallam qal yawmul qiyamati ka kadri ma baina dhuhri wal asr, kama ilivyothubutu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwa siku ya qiyama kwa kadri ya baina ya dhuhuri na alasiri. والحديث صححه الألباني في سلسلة الحديث الصحيح. قوله لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، والمعنى أن مقدار محاسبة الله عز وجل الخلق فيه ومعاقبته إياهم مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله المحاسب. Maana ya maneno al-musannif rahimahullah hapa ni kuwa kiwango cha Allah kuwahesabu waja wake na kuwaadhibu wale waovu ni kiwango cha miaka 1050, lau kama si Allah anayewahesabu. Bimaana kwa sababu Allah ndiye anayewahesabu, zile siku zitaonekana ni chache. Na hii ni mojawapo wa maana ya hii aya waliyotaja ahlu tafsir. Qawluhu lakinnahu Allahu yali al-hukma bainahum bi'adlihi bimiqdari al-qa'ilati fi ad-dunya wa huwa asra'u al-hasibin. Hadha al-qawlu dhakarahu ba'd al-mufassirin. Hii ni qawli ambao wameitaja baadhi ya wafasiri wa Qur'an. Wa taqaddama annahu 'ala al-mu'minina yakunu bi hadha al-qadr wa amma al-kafirina fayakunu miqdaruhu 50,000 sana. Al-musannif rahimahullah ni kuwa yeye ameenda kwa kauli ya kuwa haitokuwa urefu wa ile siku ni miaka 1050, bali ingelikuwa ni mwingine anayewahesabu si Allah, ingelikuwa urefu ni huo. Na hii ni kauli katika kauli za mufassirin, lakini kauli sahihi wallahu aalam kuwa urefu wa hii siku kwa makafiri ni miaka 1050, ama kwa waumini ni kama kiwango cha wakati baina dhuhri na asri. قوله كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، أي كما قدر للإنسان وكتب من المآل يعود. كما في الألف واندكي وامجا كتك اللوح المحفوظ كلي ألف واندكي ومشواك نوابي بس يترقيه هكو، إما أن يكون من أهل السعادة أو أن يكون من أهل الشقاوة. إما أتكو كتك والي وليفول كما لفواندكي، وإما أتكو كتك والي walioangamia kama walivyoandikiwa. Kila mmoja atarejea kwa kile alichoandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo, kwa sababu kila mmoja ashaandikiwa mahali pake, peponi na motoni. Kwa hivyo siku hiyo wale wa peponi watakwenda peponi na wa motoni watakwenda motoni. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, kuna pote litakaloenda peponi na pote litakwenda motoni. Na hii aya yatisha, andokuona baadhi salaf walikuwa hii aya wanapoisoma hulia sana, ikawaathiri sana. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala alisoma hii aya akalia sana. Alipoulizwa akasema, nimesoma hii aya fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, na sijijui mimi niko katika kundi lipi katika hao wili, na hakuna hata mmoja wetu aweza kujua yuko katika kundi lipi. Kwa hii yatia hofu kwa yule ambaye moyo wake uko hai, hajui kule anakoelekea, je aenda peponi ama aenda motoni. Sallallahu alaihi afiatu wassalam. Naktafi bihadha alqadr wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.